Тайните на духа. Мисли и опътвания на един чист дух, приятел на българския народ. С правда ще си утвърдиш. Емануил. Любовта. Който не люби, не познава Бога, защото Бог е любов. Свети Иван Богослов. Любовта е извор. Тя живота ражда. Свята длъжност благодатно немо всажда. Тя го тика към доброто да се стреми. В напредък стъпки трайни той да вземе. Тято и върши без умора, непрестанно. В душата човешка постоянно, като нежна майка, се е добрината. Благи чувства, скромни семки в душата. Тая тайна кой напълно разумява? Той ще да остави да се оросява своята душа от любовта всевечна. Благодат е на света тя безконечна. Слънцето пък на живота ще изгрее, тъмнина по света ще разпилее, ще озари на човека то душата и разплоди на любовта семената. Емануил. Онзи, който стои, ще устои. И твърдият в истината ще е твърд винаги. Затова, братя мои, съобразявайте живота си с закона на благодатта Господня. Бъдете готови да услужите на всяко добро и благо дело, понеже това е волята на Отца вашего, който е горе на небето. Затова припашете чреслата си с правда и пригответе сърцата си в святост, за да сте готови да служите на великото дело, на което Бог на силите скоро ще ви призове. Защото Бог, който си открил, не ще ли да покаже своята сила, своята слава, своето величие? Не ще ли да изяви своята благосклонност, благост, дълготърпение, своята велика и неизмерима любов? Да, без всяко съмнение. Защото кой е онзи, който ще се изпречи и ще му забрани да не струва онова, що е неговата блага воля? Нима той трябва да се съобразява с човеческите постановления и човеческите закони? То се разбира, че не. То ще бъде богохулно да се стараем да ограничим неговите възнамерения и желания, понеже това, което той желая да прави, колкото и да не се вижда противно и разрушително за нашето лично щастие, е най-доброто, най-благото, което неговата любов извършва за вечното добро и благоденствие на нашата душа. Защото не е добър и велик онзи, който сам мисли, че е такъв, но онзи, за когото истината гласи. И тъй, нека се въоръжим с величието на истинското търпение, да понесем всичко за неговата слава. Защото който понася поношение от любов за неговото име, пребъдва в него самого. А който пребъдва в него, пребъдва неговата слава. А славата на Отца е истинската слава на живота. И тъй, онова, което любовта върши, е винаги славно и велико, защото тя е изпълнение на закона. А Царството Божие е вече дошло в сила. И затова всичката земя трябва да се изпълни от величието на неговото присъствие. Мъдростта му трябва да обърне и завладее всякой ум, а любовта му – приготвените сърца. Тъй, щото Господ да царува винаги със своя избран народ. часът наближава и не е далеч от вази, когато ще бъдете призовани да се обедините с Него в едно тяло, един дух, един ум, едно сърце и душа. Тогава ще се изпълни обещанието заедно с Господа и ведно с Господа. Радвай се, земя, и весели се, небе, за твоите избрани. Затова изпитването на всяко добро нещо е необходимо за успеха на духовния живот, а знанието на съвършеното вечно добро е самият път за въздигане на душата и нашия ум, сърце и дух към небето. Понеже знанието на истините на този ваш живот са светилници, водещи звезди за мястото на онзи живот, в когото пълнота царува. Следователно, всякой, който се насили или се даде усилие да придобие необходимите сили, за да влезе, грабва го или, както е казано, Царството Божие насила се взема, и които се усилят, го грабват. В тия думи се съдържа велика истина. За да придобием обещанието, трябва да станем мъже. Необходимо е едно коренно приготовление, т.е. както Израил, който робува в Египет и след 400 години получи отговор на обещанията, дадени Аврааму в Ханаан. Той трябваше сега да излезе от земята на фараоновото робство под предводителството на Мойсея, да премине през Червеното море, една от големите спънки за обещанието, и не само това. Израил, който не беше още доволно силен духовно, трябваше да чака още 40 години след преименуването в пустинята, докато стане силен да грабне наследието чрез сила. Сила беше необходима, защото неприятелят се беше загнездил, завладял това обещание, докато Израил беше още младенец, но сега, в пълното си възрастие, той трябваше да придобие обещаното на баща си Авраама чрез силата на своята мишца. По същия начин и ние трябва да завладеем Царството Божие на земята със сила и дух и да го изгоним неприятеля вън от пределите на това царство. Време е вече да тръгнем през пустинята, да преминем реката Йордан и да вземем чрез сила земята, и да направим вечно наследие на светиите, на Господа, наречени царе и свещеници, царе на доброто, а свещеници на истината. Ето, той иде да посети земята. Денят на неговото посещение ще бъде ден страшен. Всички краища на земята ще бъдат изпълнени от силата и славата на неговото присъствие. И ще седне, като който топи и чисти сребро, и ще очисти човеческите синове, и ще ги притопи, както злато и сребро, и ще принасят Господу приношения с правда. О, народ и народи! Вие, които спите, събудете се и пригответе се, за да посрещнете Господа, Бога на силите. Защото Бог наш няма да пощади нечестивите. Царството му на земята ще бъде царство на мир и правда. Синове человечески, синове Божии, пригответе сърцата си, за да го посрещнете и приемете в сила и слава. Колко са сладки, мислите Господни! Колко са велики Неговите въжделения и възнамерения! Господ иде да се възцари и да очисти земята от неправдата. Защото така говори Господ. Ето, посред вази стои един, когото Бог